गीत हो, कोई गीत बनाओ मेरा जी चाहे, तू नाचे मैं गाऊं मेरा जी चाहे, कोई गीत बनाओ मेरा जी चाहे, तू नाचे मैं गाऊं मेरा जी चाहे। Thank you. से चार।